acestui guvern din ultimul an. Contestatarii acestor măsuri promit să nu se dea bătuți, opoziția depune o moțiune de cenzură, sindicatele se adresează avocatului poporului. Vom începe negocieri cu toate partidele, inclusiv cele care ajută acest guvern, UDMR și ALDE. Și USR strânge semnături pentru revizuirea Constituției. Dacă demersul va avea succes, persoanele condamnate nu mai pot fi alese în funcții publice. Uniunea Salvați România le propune cetățenilor să semneze această inițiativă cetățenească care trebuie să strângă 500.000 de semnături. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Este oficial, guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență modificarea codului fiscal, astfel de la 1 ianuarie 2018 contribuțiile sociale se mută de la angajator la angajat și scade impozitul pe venit de la 16 la 10%. După ședința de guvern a fost scos la explicații ministrul finanțelor Ionuț Mișa. Considerăm că măsurile sunt benefice pentru cetățenii României, cât și pentru companiile care activează în România. Conform ordonanței de astăzi, în anul 2018 vom avea de asemenea salariul net, un impozit de 10% pe venit, se reduce impozitul pe venit. În anul 2018, angajatul va avea contribuții sociale de achitat în cotă de 35%. De asemenea, rămâne în sarcina angajatorului o contribuție de 2,25%. Guvernanții au adus modificări și la sistemul de pensii. Dacă în anul 2017 cheltuielile angajatorului, salariul brut și contribuțiile CAS la pilonul 1 se văd că sunt contribuțiile în valoare de 706 lei, în anul 2018 contribuțiile salariatului ajung la 849 de lei, ceea ce înseamnă o creștere a contribuției la pilonul 1 cu 143 de lei. Asta înseamnă că românii, salariații români, vor avea o contribuție mai mare la pensie și vor avea practic în viitor o pensie mai mare. Și totuși, pilonul 1 este fondul în care se adună banii pentru pensiile aflate în plată acum, nu pentru cele viitoare. Pilonul 2 este fondul privat obligatoriu de pensii care ar urma să asigure venituri la bătrânețe actualelor generații de angajați, iar contribuția la acest pilon tocmai a fost redusă. Mai toată ziua s-a protestat în Piața Victoriei. Modificarea codului fiscal a scos oamenii în stradă nemulțumiți că de anul viitor, prin trecerea contribuțiilor de la patron la salariat, le vor scădea salariile, iar prin reducerea contribuției la pilonul 2 vor avea pensii cu 20% mai mici. În Piața Victoriei a fost aseară aproximativ 1000 de persoane. Un manifestant a fost amendat de jandarmi după ce a aruncat cu hârtie igienică înspre clădirea guvernului. Uite, hoți, cine mafioți! Uite, hoți, cine mafioți! Anticipate! Anticipate! Anticipate! Anticipate! Anticipate! M-am săturat de ăștia. Și vin să-i susțin pe cei care cu adevărat vor ceva. Ne îndreptăm, ne îndepărtăm de Europa și de tot ce înseamnă lumea normală. Ce vă nemulțumește de ați venit în seara aceasta pe frigul acesta aici? Nu e chiar așa de frig. Pe mine mă nemulțumesc toate măsurile acestui guvern din ultimul an. Pe lângă începutul anului ordonanța 13, astăzi avem și niște măsuri economice care nu mi se par bune deloc pentru România. Care ar fi cel mai grav lucru care ar fi să le reproșați celor de la guvernare? Faptul că nu țin cont de niciun input din partea sindicatelor, din partea companiilor, din partea societății civile, guvernează de parcă ar fi, nu știu, țara lor, fără să aibă nicio... să ține cont de părerea celorlalți. Nu se consultă. Care credeți că ar fi rezolvarea sau cum am putea să mai aplanăm problema, ca să zic așa? Păi, din multe puncte de vedere, deja ordonanța are niște hibe. Sindicatele vor să atace la Curtea Constituțională pe anumite principii această ordonanță, deci mă gândesc că cu mai multe căi de atac să mai fie așa multe de cenzură, sunt mai multe puncte. Și plus că mai sunt două luni până și pe și am văzut că ordonanța se poate și anula. Printre protestatarii din Piața Victoriei s-a numărat și liderul Confederației Sindicale Cartelalfa, Bogdan Hosu. Sindicaliștii vor să se adreseze avocatului poporului. O să analizăm forma finală a textului, pentru că am înțeles că a suferit modificări față de ceea ce știe toată lumea. Pe viitor trebuie să ne așteptăm că, de fapt, jumătate din salariile tuturor românilor se vor duce în taxe și impozite. Nu înseamnă decât un dezastru economic și social național. Ca reacție la măsurile guvernamentale, PNL anunță că depune luni o moțiune de cenzură împotriva cabinetului. Modificările aduse codului fiscal reprezintă un genocid economic, anunță opoziția liberală. Senatorul PNL Florin Câțu a explicat ieri la Europa FM în emisiunea Drum cu Prioritate că formațiunea sa se pregătește de moțiunea de cenzură și anunță noi proteste de stradă. Vom începe negocieri cu toate partidele, inclusiv cele care ajută acest guvern, UDMR și ALDE. Și cred că săptămâna viitoare vor fi desemnate echipe de negociere pentru, ați văzut deja, UDMR a votat împotriva ordonanței cu TVA defalcat din Senat. Deci deja sunt nemulțumiri și în partidele care susțin acest guvern referitor la măsurile fiscale. Și primarii susțin că bugetele marilor orașe vor scădea cu peste o treime în urma măsurilor fiscale adoptate de guvern. Primarul Timișoarei, penelistul Nicolae Robo, a spus în emisiunea Drum cu Prioritate la Europa FM că primăriile strâng cele mai consistente fonduri din impozitele pe venit. Ori acestea se reduc de la anul la 10%. Ceea ce contest eu din postura de primar este că în loc să se lase cât mai mulți bani la administrațiile publice locale, pentru că ele știu ce nevoi sunt, ce este prioritar, se face o centralizare cum n-a mai existat din perioada comunismului. Normal este ca orașe precum București, Cluj, Timișoara, Oradea, Brașov, Ploiești și așa mai departe să ceară bani punctual pentru tot ce vor să facă de la guvern, oricare ar fi guvernul, așa e normal să fie. Ne întoarcem acum la deciziile luate ieri de guvern. Decizia privind creșterea salariului minim până la 1900 de lei de la 1 ianuarie se amână. Motivul invocat de guvernanți, faptul că proiectul se află în dezbatere publică și mai are nevoie de o serie de avize. Hotărârea va fi discutată în curând, a spus Olguța Vasilescu. Va fi prezentată într-o ședință ulterioară, deoarece în acest moment ea se află postată pe site-ul Ministerului Muncii și mai avem de luat avizul Consiliului Economic Social, dar nu sunt niciun fel de modificări nici la această hotărâre de guvern. De regulă, salariul minim pe economie se stabilește în luna decembrie. Deci nu este niciun fel de întârziere, pur și simplu trecem prin toate etapele necesare adoptării acestei hotărâri de guvern. Guvernul a hotărât de asemenea ca indemnizația minimă de creștere a copilului să fie majorată din ianuarie de la 1233 de lei la 1250 de lei. Pensia minimă va ajunge la 640 de lei din iulie anul viitor, când punctul de pensie va crește de la 1000 la 1100 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Pe fondul acestor tensiuni legate de măsurile fiscale, leul a pierdut din putere, cele mai importante valute au crescut. La cursul oficial al Băncii Naționale, euro a sărit de 4 lei și 61 de bani, în timp ce la bănci cursul afișat a fost de cel puțin 4 lei și 70 de bani. Moneda europeană a ajuns astfel la cea mai mare valoare din ultimii 5 ani și 3 luni. Iuliana Unchi relatează. Dacă la începutul săptămânii o rată sau o chirie de 300 de euro însemna 1377 de lei, miercuri la această sumă s-au mai adăugat 8 lei. Leul a început să se deprecieze puternic încă de marți după amiază pe piețele valutare internaționale. Incertitudinea sperie, a avertizat în aceste condiții tot marți guvernatorul BNR Muguri Sărescu. Și dolarul este pe creștere ușoară. Moneda americană a ajuns la 3 lei și 98 de bani față de 3 lei și 97 de bani, cursul oficial BNR de marți. Această cădere a monedei naționale are loc pe fondul protestelor împotriva măsurilor de modificare a codului fiscal, măsuri criticate aspru atât de sindicate cât și de patronate. Iar salariul mediu brut trebuie crescut cu aproape 20% pentru a păstra suma netă la același nivel, arată calculele făcute de compania de consultanță Deloitte România. Reacție prudentă din partea Statelor Unite în legătură cu modificările codului fiscal aprobate de guvern, între altele plata contribuțiilor sociale din salarii trece în sarcina angajaților de la 1 ianuarie, iar cabinetul a redus contribuția pentru pilonul 2 de pensii. Ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klem, a fost întrebat cum a primit vestea. I don't know what's in the fiscal package that was approved by the government. As I have said before, I would hope that the government, when thinking of making Nu știu ce conține acest pachet de măsuri, dar ar fi de dorit ca guvernul să se bazeze, când face schimbări, pe principii precum stabilitatea și transparența, să se consulte cu toată lumea și să facă niște analize cost-beneficiu. Am îndemnat toate guvernele României să procedeze astfel. Pe de altă parte, Hans Klemm primește în continuare cu reticență intenția coaliției de la putere de a schimba legile justiției prin procedură parlamentară. Guvernul Statelor Unite s-a arătat foarte îngrijorat în legătură cu aceste propuneri. Îngrijorarea se menține, a fost comentariul făcut de diplomatul american. Or my government, the government of the United States, expressed deep concern with the Justice Minister's proposal, and those concerns have not changed. La rândul său, Direcția Națională Anticorupție respinge în bloc toate proiectele Ministerului Justiției de reformare a justiției. Într-un punct de vedere transmis Consiliului Superior al Magistraturii, procurorii anticorupție acuză că cele trei proiecte au fost întocmite fără consultarea prealabilă a magistraților, fără o expunere de motive corespunzătoare și fără studii de impact. Uniunea Salvați România declanșează strângerea de semnături pentru o inițiativă de revizuire a Constituției, astfel încât persoanele condamnate penal să nu mai poată fi alese în administrația locală, în Parlament sau în funcția de președinte al țării. Liderul USR Dan Barna susține că aceasta este cea mai importantă solicitare a românilor care au protestat anul acesta în stradă. România nu ar fi fost astăzi aici dacă în conducerea statului nu ar fi existat persoane cu probleme penale care în toate aceste luni, timp de un an de zile, au încercat să transforme statul în instrumentul de rezolvare a problemelor personale. Aceasta este, de fapt, explicația reală pentru incredibila situație în care un guvern cu o majoritate confortabilă duce România dintr-o criză în alta și scoate cetățenii în stradă aproape în fiecare lună. Fără penali în funcții publice, România nu poate să continue să fie guvernată, România nu poate să devină un stat european dacă această așteptare a cetățenilor nu este soluționată printr-o modificare a Constituției. Pentru că nu buna credință a Parlamentului este cea care a oprit abuzul din Ordonanța 13 și ceea ce se întâmplă cu legile justiției depuse zilele trecute, ci exact vocea străzii. Președintele USR a făcut apel la organizațiile civice și la cetățeni să susțină promovarea acestei inițiative în Parlament. Sunt necesare 500.000 de semnături. Știrile Europa FM la final, zi cu vreme închisă și astăzi în toată țara. Temporar va ploua în Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Moldova și local în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 14 în Dobrogea. Cer acoperit în capitală, mai plouă astăzi, iar maxima nu trece de 11-12 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Mircea Lucescu ar fi putut fi selecționerul României dacă s-ar fi simțit dorit cu adevărat. Sosit ieri la Cluj pentru amicalul de diseară, antrenorul de 72 de ani a povestit cum l-au determinat turcii să le accepte oferta. Chiar toată lumea nu m-a vrut, că dacă mă vreau eram selecționerul României, dar nu asta e problema, că poate că știți cum am ajuns antrenorul echipei turcii. Au venit la București o întreagă delegație de foști prieteni și la Galatasaray și la Beşiktaş, amândoi vicepreședinți la celor două cluburi și m-au rugat să ajut în o perioadă aceasta în care rămăsese fără antrenor echipei naționale. Nu se refuză prieteni în astfel de situații și... Mircea Lucescu a mai spus că el a inițiat amicalul România-Turcia pentru că era dor de tricolori și de țară și a precizat că nu îl interesează rezultatul, ci doar să vadă cum se descurcă anumiți jucători. Meciul de la Cluj va începe la ora 20:15. Amintim, România va mai juca marți un amical cu Olanda la București. Va fi ultimul meci pentru selecționerul batavilor, Dick Advocaat, care și-a anunțat demisia. El a preluat portocala mecanică în luna mai și nu a reușit să o califice la Cupa Mondială, a încheiat preliminariile pe locul al treilea după Franța și Suedia. UBT Cluj a suferit prima înfrângere în grupele FIBA Europe Cup la basket masculin. Campioana României a pierdut returul în deplasare cu turcii de la Istanbul Buyukşehir, scor 82-92. Jordan Watson și Nando Kuti au fost principalii marcatori ardelenilor cu câte 16 puncte. Cu victorii pe linie în primele trei meciuri, UBT rămâne lidera grupei B, însă a fost egalată ca număr de puncte 7 de formația turcă. În următoarea etapă, echipa antrenată de Mihai Silvășan va primi săptămâna viitoare la Cluj vizita lui Dinamo Tbilisi. Deci n-a fost doar vorba de bani și de salariu mare pe care l-ar fi cerut Mircea Lucescu, așa cum ne-a spus Federația, și de felul în care l-au rugat, cam asta. E plauzibil. Eu adică cred. Turcii au venit cu delegația, i-au auzit vicepreședinți de la cluburile la care activa Nea Mircea. E plauzibil, să știi. Nu întotdeauna angajezi un om doar cu salariu. Da. Asta e. Ce crezi că domnul Copos n-a vrut să se ducă să-l invite? Asta vreau să zic, că dacă venea și domnul Copos și nu știu Cine ar mai fi putut veni de la Dinamo să-l roage, poate... Cine știe, ar fi venit. Hai, domnule, că știi, încheie el contractul cu Turcia și mergem. Facem o delegație frumoasă. Dacă nu, poate ne-l dă pe Răzvan. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. Shoe size, maybe we could do the twirl. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You gotta leave it all up to me. My love will be your food. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Yes. 7 și 18 minute. Suntem pe veselie. Nu știu de ce suntem pe veselie. Acum îmi dau seama că ar fi trebuit să aleg o altă piesă pentru debutul emisiunii de astăzi. S-a sfârșit acum. Da. Și aia de la Holograf, vine o zi. Vine o zi. Vine o zi când se va sfârși. Asta e refrenul. Bună dimineața, câteva prieteni. Hai cu veștile bune. Bună dimineața. Vlad. Veștile bune. Veștile bune este că, uite, crește solidaritatea în națiune. Apropo de ce se întâmplă cu măsurile guvernamentale, practic toată lumea se împotrivește așa numitei, așa zisei revoluții fiscale făcute de guvern. Mai puțin guvernul. Da, mai puțin guvernul. Adică, știți, chiar toată lumea, în afară de guvern și de partidele de la guvernare, evident, PSD și ALDE. Și Consiliul Fiscal, și Consiliul Economic și Social, și patronatele, și sindicatele, care amenință cu proteste, și președintele României, și analiștii financiari și economici, și opoziția, firește, cât poate și ea, și niște zeci de mii de oameni care au ieșit în stradă duminică și ieri, cerând guvernului să nu pună în practică această schimbare care nu are nicio justificare logică. În situația asta nu sunt decât două posibilități, vă spun. Ori guvernul este incompetent și încăpățânat și ignoră tot ce spun specialiștii. Asta nu cred. Ori guvernul e vizionar și genial. La propriu. Asta da. Știți cum se spune că oamenii talentați sau talentul înseamnă să nimerești ținta atunci când alții nu pot să o nimerească. Exact. Geniul înseamnă să vezi o țintă pe care nimeni altcineva nu o vede. Deci, în cazul ăsta, guvernul e vizionar și genial la propriu pentru că vede o soluție.